أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيرة رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام في سن جتا بي ني ген بعون الله ومنته ني وون بالاغي في غزوه تامبل وون ناني غزوه بدر الموعد موي خاري بدر بيغا خامني موم لا كفار قريش ني ان لوكيرانس ابو سفيان بن حرب dal di won joxone rendez-vous yonnati bi alayhi salatu wassalam kero bi khare uhud bi jeexé nako jox nañ len rendez-vous badar ci at mi di ñew yonnati bi alayhi salatu wassalam comme li imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa an abeehi waxon mona bi nga xamne ci la joge ghazwat zatur riqaa dafa dess madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام ليغا خامن مو ديس تي ويرو جمادى الاولى تي نينتلو ادبي اك جمادى الاخره اك رجب نانا غيناو بي مو دال دي ген تي شعبان دال دي جيم الى بدر لميعاد ابي سفيان غير دال دي ف دم داجيجك ابو سفيان ميغا خامن mo joxawone rendez-vous ngir ñu dajé fofele badr kéro lolo taxone yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lolo moy cause ghazwat badr bi di al maw'id motax nga deg al mi'ad wala ali al maw'id ghazwat badr al maw'id wala bo degé ñu né xaré badar bi am ci ñentelu at bi bobu bokkol ak badar bi nga xamné mom lañu gissone ndax bo setlo kon badar amna ñetti xare yo xamne kon buñ ci boole bi ñaari xare plus bi muy ñetti yo xamne dañ leen di tuddé bad moy kéro bi kurzum ne jabir al fihri dal de songu chaawu medina suñu yonentiba ali sar sam genn top ko ba nimi agge fofele ci côté badar ñukoy tuddé ghazwatu badrinil ula moy ghazwatu safwan benen badar bi moy badar bu magli fi l'islam juk lalé ak kéfir toroxal fa ñom abu jahl ñom utba ibn rabi'a ñom shayba ñom ubay ibn khalaf khalafahum an-nar fin la khalafahum allah fin nar ñoñu mo doon deuxième bi kon ñettelu badar buñu gis moy bi nak moy badrinul maw'id bo xamné abu sufyan mo fixé won rendez-vous bi bam joté nak yonnati bi alayhi salam sam genn imam ibn hisham rahmatullahi alayhi neena kérok bi yonnati bi alayhi salam sam di genn mo ngi ki assure won interim bi togal ko ginnaw madinatul munawwara modon abdullah ibn ubay ibn salul al-ansari moy abdullah ibn ubay ibn salul moy sahaba bobu bu mag bobu def nañ tarjamam di domo al khabith al munafiq li abdallah ibn ubay domam je nak di abdallah ibn ubay gison nañ tarjamam ci jota bi wess mom lañ jexale won walillahi alhamdu wal minna kon tay ñu wara continuer imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi mun منفى أقام عليه ثمانية ليال ينتظر أبا سفيان منفى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر منفى إمام ابن إسحاق رحمة الله عليهما منفى ينتبه عليه إسحاق سامكن جن مدينة المنورة دال دي دم ببادر دال دي فاي تخو campé fofu campé armée bi mune wa aqama alayhi thamanian yantazir aba sufyan mo dal li fay passer fa 8 moy djuroom ñetti fan yo xamne yaron tiba ali sah sam taxaw fa di xaar campé fofu 8 djuroom ñetti fan moy xaar abu sufyan comme ko mo joxawon rendez-vous bi ah wa quraish na ñew ñom lay xaar abu sufyan nak mom genn na wa kharaja abu sufyan fi ahli makkah حتى نزل مجنه من ناحيه الظهران من وبعض الناس يقول قد بلغ عصفانا من ابو سفيان رانديفو بي فاتيوكو واجالنا ارمي قريش ني تك غير دم فكي جي ليغا خامني ناك موي لالي وات جولي ني غيناو بي ني امي ندام لو ري لي كروك احد nena mu dal di genn ba ni nga xamne ci lay wacce dafa escale fi nga xamne moy majanna majanna waxon nañ la fa bokon ci foaru arab yu reey yi comme badr zil majaz ukaz ak yoy ñom majanna yi ci foar yi lañ bokon beurep le won bim ñew ba fofu mu dal li fay wacce ak armée quraish bi nena min nahiyati dhahran ci côté ci koju ci wetu dhahran a mu bok ci zahran ben parti ci zahran ci wetam mune amna nak ci nit ñi ñune qad balagh usfana ken abu sufyan kero yamul majanna waye dem na ba ag usfan waye ba mu fa agge summa bada lahu fi rujua mu dugi mune mu gis ne ah kon nak na depp moy mu dem ba fofu and ak arme bi yeb finalement mune bon mo li jaratu ko quoi nagn depp quoi faqal legi nan lay justifier affaire bi ndax ah kene fogu tolli abu sufyan ci ñom joxe kaddu ba pare bëgg ñu ñew ba genn ba dara dessul lulul agi batat ñu ag majinna wala usf majanna wala usfan mu ne ñu depp ah non il faut mu justifier affaire bi legi nak abu sufyan ne ne ya ma'shar quraish انه لا يصلحكم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فان عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا ابو سفيان نك نيم كو جوستيفيه دا نيني يا معشر قريش ايين مبولم قريش مي اندك من بفيني تي مجن ولا عصفان dañu warona djublu ji badar innahu deug deug la yuslihukum illa aamun khasib yeen mom li bax ci yeen moy ne li bax ci yeen moy at mo xamne atum natange la atum natange mo gën ci yeen ngeen manalan ngeen mana ngir sumbu xare yen li nga xamne mo bax ci wa quraish moy at mi nga xamne ci lañuy xex jamono ji ñuy xex dafa wara deppok jamono jo xamne jamono na tangé la moy nawet bi baxna marchandise amna alal amna ah lol de mo bax ci yeen lolou rek meuna yewen ci seen mbir yeen wa mashara quraish ba bu ko defé tar'auna fihi ash-shajar ngeen man ci ah ngeen di sam seen gelemi ci li nga xamantene ni moy ci moy gele mi ngeen andal ngir dem ravitaillement bi yombu ndax budene fepp dafa nawet bi dafa bax bu ngeen ni rombu ngeen du ngeen am contrainte di yobale alal di yobale lu ngeen len dundele waye budene nak dafa verdoyante da ngeen di baye rek ñuy lek non tarauna fihi ash-shajar ci garab yi man nga len sax yegal xeccel len feugal len ki ñu wad ñu mal di for wa tashrabuna fihi al-laban bu ko defé yeen ngeen man di ci ngeen am ndax ku wax lolu moy ne geleem yoy dañuy bari so ngeen man ci nak di rat di nan ci soow mi munafa in 'amakum hadha 'am jadb wisen at mi nak man abu sufyan gis naane at la mo xamne at la mo xamne atu sheseres la atu bekor la wa inni raji'un man nak decidena man abu sufyan di sen sang ken inni man abu sufyan raji'un damay delu quraysh gima joge kon nak lima len di sante di len ko digal yen sama armée kon farji'u depp len wanelen ginnaw delu len fa ngeen joge di quraysh kom man sen sang ni mako defé ah nim ni faraja an nas gay dal di genn dal di depp xam nga ne bi wute nak ba abu jahlin kero badar bu ñeuk bo bu deuxième ba bo bañ ba ko abu sufyan yone ndaw ne ko reccel suñu borom def na suñu alal ji recc delu len mu bañ ñi ne nañ dem abu jahlin ne ken du delu quraysh nak amana nak experience bobu non lañuy baña renouveler wat motax dal bi len sen kilifa gi abu sufyan ne farji'u inni raji'un farji'u ndax li yewen ci yeen moy jamono na tangé jamono jo xamné mbay mi baxna ta jamono ji amu jadbin la jamono bekor la kon nak depp man damay depp depp len gay depp legi nak ñu ñibi ci dal di ñew quraysh yaron tiba lay sa sa mom yegul li xew mom mu ngi tok badar bi xaar tok fo 8 jours di xaar abu sufyan dekete yo abu sufyan saway defna demi tour bamu agge majanna wala li nga xamne moy usman mone bi nga xamantene non la am legi gaay aksi makka arme bi abu sufyan aksi gaay gis len gaay defuñ dara ñi nek xarawuñ ci pere ñi defuñ dara mone fa samahum ahlu makkata jaysh as-sawiq wa makka dal di len tuddé li nga xamantene moy jayshu sawiq moy armée li nga xamantene moy as-sawiq as-sawiq moy façon lek bobu ñu gisoon nañu ghazwatu sawiq gisoon nañu ghazwatu sawiq wa qaynqa'un sawiqun ba'dahu ghatafanun thumma buhrana uhd waqatul ghumam gisoon nañ fofu ghazwatu sawiq moy babo sofiane ne man gis nga man dal duma deñ dotuma sangoti janaba fek xarew ma ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bim deme moy ci lol ñu demone rek dem ci wa banu nadir ñu jappale len dem fa out fay information ñew dal di saccager fofu am luñ fa taal medina mu dal di daw ñu yeg len ñuy daw ñu yeg len ñu top len mu daldi daw ba la nga xamantene moy alal jagn pour sen provision bañ yoron lañ jëlone diko sann ci yoon wi ngir lan ngir bëgg baña dis ah ñu tudde won xare bob ghazwatu sawiq muy lek go nga xamne ci orge ak yoy lañuy jël dal dikoy lak wal ko debb ko boole ko ak lem wala so wala yu mel non bu ñu amul lool ñu boole ko ak ndox lolu moy as-sawiq legi nak biñ ñi bisé gaay na leen yeen dal defu ngeen dara lulul seen provision yi ngeen lekki won rek ragal yi ngeen doon fa samahum ahlu makkah wa makkah tudde leen jaysh as-sawiq way way ñi duñu dara nekete xolal genn fi seen gangor xolal mboro mi def gangor giñ def nekete yu fi leen ñi mujjé la legi nak bon wi lol amé bim démé non ñu nan len yaquluna ñu ngi len nan innama kharajtum tashrabuna sawiq yeen dal da ngay na genn lulul dem nani ta lekki sen yoyu non sen provision yi lol rek ka len genné won yeen ha won tay dañ nan gaay dañu defi sorti quoi sorti lañ defi won après ñu ne ñu mbubbu ko ne won xaré la won légui nak bon lol moy côté wa makka légi nak mu dess wa côté yonentima ray sa sa mom est ce mom num démé muné wa ata makhshi ibn amr ad-damri ki nga xamné moy makhshi ibn amr ad-damri dal li ñew xam nga est ce yaangi fatalé ko nit ki makhshi xam nga mom lañ la doon wax naan turum xam nga ñom imam ibn isaaf makhshi lañ ñew am ñu né majidi ta lolou bo deme ci al isaba comme niñ la ko waxa won imam al hafiz ibn hajar majdi le majdi ibn amr kanta marchi mom gisuma fenn fu mu nek waye dang koy gis ci siratu ibn hisham marchi ñu am marchi ibn amr ad-damr legi mom mom nak xam yaangi fatale ko amna mom mo signé won accord ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta xari dekk ya bamu genné do outi ayra quraish dajé ak ñom xare amul won mu daldi conclure ñi wa banu damra muy marché ibn amr ad-damri bi ta kérok sariya bu sayyidina hamza ba bu boba le téwon xéxu ñok abu jahlin bañ dajé ak ñom marché ibn amr mo intervenir daldi def wax ak comme que allié le ñaari parti yeb daldi wax ak ñom ba dara xewul mom mom nak tam dekkone fofu côté badr wax nañ la wa banu damra fofu lañ dekkone côté yoy ah mom mo ñew mune waqad kana wa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati wadan ala bani damra moy li ñu wax sank mom mi dafa amone ay accord ak yonnentou bi alayhi salatu wa salam cha ghazwati wadan moy premier xare ba abwa moy ghazwati wadan dafa amone ak accord ak mom kero comme niñ ko waxone sank ci wa bani damra mom modon sen sang bim ñewé mom mu dikkel yonnentou bi alayhi salatu wa salam fekk ko fofu fim nek badar tok gi xaar فقال منك يا محمد صلى الله عليه وسلم اجئت للقاء قريش على هذا الماء نكو وايو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ياو داغا نييو في ني غير داجي قريش موتاخ nga نييو في موي داخاي لاج لان موتاخ لان موي ساي تانك با nga نييو في nga xamne moy fofu sen domaine la won cote yoy yeb badr ñom ñi wa banu damra ñom wa juhayn legi muneko wa lan ngay def lan la ndax da nga ñew ngir dajé wa quraish ah munako naam bravo dama ñew ngir dajé wa quraish naam ya akha bani damra wa in shi'ta radadna ilayka ma kana baynana wa baynaka wajalatnaka hatta yahkum Allah baynana wa baynak munako wa loro mu fi indi moy wa quraish lay xaar fi yaw mbok wa bani damra muneko bo beugé nak suñu accord bañu amone ta waddan te premier année ba te de moy pa premier année gadda bi moy ba xaré yi commencé bo beugé nak ñu del loola li nga xamné mo doxone suñu digënté yeen bu len da nga ñew ngir fecc accord bobu ñun paré nak ngir fecc ko tanak moy ragaluñu kenn moy man naño xare giin yaw ak ñi nga andal wa banu damra bani yalla di atté di def li nga xamantene ni di atté suñu digënté giin dal di fe jappalé ki nga xamantene mo nekk ci dëgg ci ñun ni ñun ak yeen légui majjina amru ne ko la wallahi ya muhammad ma lana bi dhalika min haja nako dedet ñu ngi wat ci yalla kené man awma ci lolu ben aajo moy né no nañ bayyi accord yi muy wuy ba légui mune bi yaronte bi alayhi salatu wassalam de xaar kon wax ak lolu ki nga xamné moy majdi wala marchir namr ad-damri munafa aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yantadhiru aba sufyan yarant ma sa sam mom nga fa nek rek di xara abu sufyan mon après bi mu fa ne di xara abu sufyan ah fa marra bihi ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai ki nga xamne moy ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai dal du ko fay rombu mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ma'bad ibn abi ma'bad bi mo bokon ci wa khuzaata mom lañu gisone kero ci ghazwat hamra ila sad mom mo dajewon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ba paré wax ak mom ne ko wax deug li la dal ci wa khuzaa lañ bokkon lool waxu dugon nañ ci gina yaatal ci loolu doon ñom mom geumul won jamono joju mais khuzaa ñi ci geumoon nak ñi ci tuuboon nak ñi ci tuubul ñepp dañ no nekkon beureubu secretu yonnati bi alayhi salatu wassalam legi mom momu nak bokkon ci khuzaa mo rombat yonnati bi alayhi salatu wassalam fi badar ah bi nga xamne ci le gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mo xamne ki après moy ne da fay xaar da am ku muy xaar waye mu dal ba nim fa defé ay bayit waxtan na fa ak mom alayhi salatu wassalam leg yonnati bi alayhi salatu wassalam mu jo xamne nak legi quraysh du ñew legi nak mu dal di depp ginnaw bam fa passé 8 jours yoyu imam ibn sa rahmatullah alayhi wa an abih dal di wax legi bon amna lo xamné mais hadith ki est ce que defon na tahrij hadith bi fogumako de imam ibn saq moko solo solo nako comme niñ ko gisse nako non imam al-waqidi ak talibem bi di imam ibn sa'd ni nako ci at-tabaqat imam at-tabari dal dina koy solo nako non imam ibn sayyid an-nas indi nako borom al-kamil fi at-tarikh dal dina koy indi waye dañuy gis ne imam ibn saq moy ne tudul moy da ko tuddu biduni sanadin legi nak bi nga xamne ci lañ depp ci la yonentou allah sallam yu gene wa quraysh nek du ñew legi mu daldi depp imam ibn saq ne wa qad qala abdullah ibn rawaha ba nga xamantene fa lañ tok di xaar nak la tañuy depp imam ibn abdullah ibn rawah dal li fay wax ay ver ak biñu fané ba yek a travers majdibna ki num tudu ma'badin nabi ma'bad ñu yek ne kon abu sufyan dootul ñew legi nak mu dal li ci def mom sayyidna abdullah ibn rawah ay ver imam ibn hisham mom neena ver yi mom neena ben serignom di abu zaid jangal nako ne ka'b ibn malik moko waxon waye ñun dañu nan wallahu ta'ala a'lam ay zalika kan bur yalla deug deug mo xam ñaar yoy kan la ci kan moko wax veri nax sayyidina abdullah ibn rawah wala sayyidina ka'b ibn malik al ansariyin الانصاريان رضي الله عنهما وارضاهما منه غير يعقوب من وعدنا ابا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا فاقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لابت ذميما وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا فإني وعن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا لولو موي فيري خامني موم لا واخ mone kon buñ jëlé li imam ibn saq wax kon sayna abdullah ibn rawaha mone xolal abu sufyan wa'adna aba sufyan badran falam najid abu sufyan de jox nañ ko rendez-vous ak mom badar ngir xaré benen waye gisunu ko dafa ndaw ak ci wala waye walam najid li mi'adihi sidqan gis nga mom moñu lor sax moñu ko mom moñu ko imposer won rendez-vous bob moñu ko imposer ñu d'accord ci waye trouver wuñu rendez-vous mom mu nek ku deug ci rendez-vous bam joté ñewul lool nak ñi koy yéfer la julit waru la melno bo démé ya subhanallah légui mom en général légui fi surtout fi ni da ngay gis borom tubab né bu gëmul dara bo la joxé rendez-vous dalay lér né du ko raté yow dalay lér né du ko raté mais bo la sénégalais joxé rendez-vous moy du ko respect ya subhanallah ñom dañoo jambaaji ñun légui dañoo jaxassé carte gi deug li nekkon jikko yéfer yi mom lañ jikko xolal rek ñu lan rendez-vous sénégalais la moy de toute façon jarul ngay dem conférence bi quelle heure lañ wax 15h non faut y aller à 18h hein ko fa dem 15h ya togn sa bop bash ya sax bo moy wul parégul à 15h té néwon nañu mom lay tambali ya subhanallah alors que lolu ya ayyul ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yeen ñu dem yalla ragal len yalla te dekk ak ñu deggu way lima taquluna ma la taf'alu lutax ngeen di wax lu ngeen dul def lutax ngeen di wax lu ngeen dul def jox ya rendez-vous jox mais respecté ko legi mu ne ñun nak amad abu ñun abdallah ibn rawah mu ne dañu joxante rendez-vous ta abu sufyan mo ñu ko imposé won mais falam najid li mi'adihi sidqan wa ma kana wafiya non seulement trouver wuñ rendez-vous ñewul moy respecté wul rendez-vous ta trouver wuñ ko mu nek ko xamne kuy matal kolere la wax yi mi wax duñu gis mu koy matal kolere du ko matal matalu li nga xamne mom la waxono abu sufyan lool nak mom grawul budé loolu mom de toute façon loolu logique le boudé né ci yéfer lu tuké mu dal di lay trahir mais djulit bu la trahir di fausé rendez-vous di wax lu dul am loolu nak loolu mo dangereux té loolu mo graw mon nak fa uqsimu mangi wat man abdallah ibn rawah law laqaitana la laqaitana la lubtadami la ubtadami man waftaqadt al mawaliya mon nak gis nga ñewoo abou sufyan ñewoo de way gis nga mangi wat ci yalla kené bes bo dajé won ak ñun moy bes bo fi ñewoon ba dal di dajé ak ñun de fa laqitana nga dajé ak ñun barar tay la ubtadami man di nga delu nek ko xamanteni ku torox ngay doon yow abou sufyan waftaqadt al mawaliya te gis nga sa allié yi ngi fi andal sa allié yek sa mbokk yek ñi la jégué say mbokk mom dinañ di nga len yow di nga len ñak ndax kérok lañ lay faat munafa tarakna bihi awsal utbata wa ibnihi wa amran aba jahl taraknahu thawiya muné nak gis nga liñ la doon naral am nga chance ba ñëw yow abou sufyan yay koko ku kep ko xamne gis nga abou sufyan yobante ko sama verre yi gis nga nala leer ni gis nga badar gi nga naro na ñew di ñu ci jox rendez-vous du ñu tekk nan jox na len rendez-vous badar ane bi di ñew bu ngeen ko defé ma massacre le baxna maron nga ñew lutax ñew lutax nga daw bes bo fi ñewon gis nga xam nga fi ni bayyi nañ fi gis nga Utba ibn Rabi'a wabnihi ak domam di kan Shayba non ki al Walid ibn Utba ibn Rabi'a moy gis nga fi lañ len bayyi fi lañ len ray kérok bana wa amran aba jahl ak amr ibn al hakam amr ibn hisham moy abu jahl amr ibn hisham la tudon di abul hakam l'islam yonent ma sa sam changer lolou tudde ko abu jahl moné gis nga momit fi ni lañ ko bayyi fi lañ ko rayé momit taraknahu fi lañ ba abu jahl fi ci badar sawi yam mu ngi fi khabrom fi la ne fi lañ ko denc fi lañ ko sanni mu ngi fi ni la tedd fi la ne bes bo fi ñewon abu sufyan gis nga niñu def non jaar ak ñom non ñu faw ngay jaar muneko asaytum rasulallahi uffin li dinikum wa amrikum sayyi alladhi kana gawiya moye yeen nak wa quraish asaytum rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yeen dangena moy yonent bi alayhi salatu wa salam weddi ay mbiram moy ko ci bir ak ci biti ufin ufin ci miel ufin yel ni ñan defa bon rek li diine ko way ufin ci sen doxalin ak sen yaap sen njaamok sen joxalin ufin su boxun ma len ak sen façon yi ñen di jaam sax li ñen di doxale cim wa amrukum si as-sayy alladhi kana rawiya ak sen bir mu bon mi nga xamantene ni nekkon na masula dañ nek di nek rawiya lo xamantene ni masula dañ di nek lo xamantene ni rawiya moy ci pertangé toroxtangé leen dougal munafa inni wa in annaftumuni laqailun fidan li rasulillahi ahli wa maliya muné nak gis nga fa inni man abdallah ibn rawaha radiyallahu anhu wa in annaftumuni même boudé né yeen wa quraish ngagn ngén ma wax ju ñaaw ju ngén wax mako même boudé né da ngén may ngagn dima wax wax ju len neex yeg len na la qailun du té may wax né ñun fidan li rasulillahi ahli wa maliya man ak sahaba yi ñi ko gëm fidan ñun fidaa'u nañ ñun jaay nañu yonentima lay sar sam suñu njabot ahli sama njabot wa maliya sama alal parena sama alal sama njabot le ma dal du koy dépenser bu jare mu ma ñak yoy yep ngir yonentima lay sar sam ak sama boss man sama bakkan man ma def ko même bu reene après lañ nane regardez c'est fou de Dieu là mone grawul dites ce que vous voulez en tout cas ak mom jaral nañu sacrifier lepp luñu am alal yek dom yek man yek lepp bakkan yek lepp ngir mom même boudé après nak lañ né xolal ñi rek ñom ñoy les fous de sayyidina mohammed ñi ñoy lool ci gaay wax les fous de dieu mone graw wa in annaftu même boudé lool ngeen wax grawul man je dis jamais wax dama ci jaarat fidan li rasulillah ahli wa maliya ñun mom dañoo fidaaw suñu ngir yonnentou bari sa sam suñu njabot ak suñu lepp ak suñu ala mune ba legi dama wax ne atana hulam na'dilu fina bi ghayrihi shihaban lana fi dhulmatil layl hadiya mune atana ñun komo buré day loloy bitaga sen xol yeen wa quraish moy kon na ngeen yegne sen xol yi dina yag di tak ndax mer ndax ño wax retirer lañ le retirer liñ wax on signe way waxum mo way signe deux fois atanahu mais ño ko top nañ ko lam na'dilu fina bi ghayrihi amul kenn ko xamne ci suñu bir ko xamne jappé nañ la dinañ la xolé comme yonentima ray sar sam non moy ne mom fiñu ko tek amul kenn ci suñu bir ko xamne tek nañ ko fofu muko shihaban yen wa quraish rak abu sufyan bu ngeen xamul ki ngeen naro nan da ngeen di xaar ak mom lan shihaban lana fi dhulmati al-layl hadiya mom man nga ko day man nga ko gam gamle mom alayhi salatu wassalam ak moy flambeau lampe bu nit di yor flambeau bu nit di yor ci lendum keris lendum gi goudi gi lendum keris nga yor lampe bu lay nital dila guidé dila wan fi ngay jaar ba nga xamé fi ngay jaar xam fi ngay jaar ragné yoon muné koku moy sayyidna muhammad alayhi salatu wasallam ta mom lañ top même budé nakari na len yeen wa quraish kon nako non sayna hasan dal di bon imam ibn saq rahmatullah alayhi tamid waxna fofu ay ki ay verne yo xamne mom ci bopam moko wax di imam ibn imam hasan ibn thabit radiyallahu anhu wa arda me yoy do fa guddou bon neena waxna apre abu sufyan ibn al haris ibn abd al muttalib di nekon cousin la won ci nentima ali sar sa dal di tonto sayna hasan mais ta yoyu mom ci wa quraysh la bokon tout beugul bon bok mom na dina bok ci ni tout te mais ta kan كنما مو ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب عبد المطلب مو امام لولو واخ نكو اننا فير يوي واي لولو جارول ني سيتا يوي ليك كون تي نون لا يونتبي عليه الصلاه والسلام كون دبي تي خاري بوبو دي غزواتو خاري badr al mu'id ti badar gi nga xamne moy ci lañ joxante won rendez-vous moy badar gogou nonu mu joxante won ak mom rendez-vous abu sufyan joxon len rendez-vous ngir ñu dajé ah légui kon ginaaw lolu kon mu delu madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam li ni la Imam Abu Ibn Ishaq rahmatullah alayhi dal di netali ci xare Ghazwat Badr al Maw'id kamta Imam Musa ibn Uqba mom dafa jele ci Imam Az-Zuhri comme ni nga xamne non la ne ci dala'ilun nubuwa مجار تي سيدنا عروه بن الزبير من تي بالاغي تي غزوه بدر الموعد من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لموعد ابي سفيان من ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم بيمي ген دا فا واخ نيت ني واخ لين غير ني جوك ngir dem ci rendez-vous bi nga xamne moy rendez-vous Abu Sufyan bim len joxone moy xare bi nga xamne moy Badr gim len waxone kero Uhud neena wan ba'sa al munafiqun fi an-nas yuthabbitunhum Allah nafiqi bin gise yonentima ray sal sam di wax lolou di wax sahaba ay radiyallahu anhum ngir ñu wadjal ngir dal di dem ci rendez-vous bi Abu Sufyan joxe won Badr nafiqi dal li tepp di jaar ci sahaba yi di dem ci nit ñi di wër ci kër yi di décourager lo gaay yi na mom c'est sûr que wax yu melni lañ doon wax Uhud gis ngeen ni mu fa démé ñaata ci suñu mbokk la ñak ñoñu di jaar ñu xare ak ñom mom mi mu bëgg ñu dem sétat leen mbir yi nafiqi commencé daagir gi commencé nak di décourager lo nit ñi waye mu ne fa sallama Allahu awliyaa bur yaalla ci ma xam dal di muccël ñi nga xam ne ñoy ay waliyo muy ñi nga xam ne ñoy ay parandowam di sahaba yi gëm yaronte bi alayhi salatu wassalam moy amul kenn ko xam ne nafiqi convaincre nañ la مونه كروك نك وخرج المسلمون صحبه رسول الله الى بدر نينا كروك بيني ديم بيني ديم مونه واخذوا معهم بضائع دانيو اوتال اي مارشانديز نينا نيو يوبال سونو علال يوبال اي مارشانديز يو خامني ان وجدنا ابا سفيان والا اشترينا من بضائع mawsimi badr ñu ne nañ yobale alal ak suñuy marchandise ak li ñuy soxla ngir jënd ak njaay bu ñu démé badar fekk fa abu sufyan muy lolu ñu xaré bu le ñewuñu fekkuñ ko fa ñu commerce comme ko badr foire la foire bi am fofu ñu dal di dem dal di fay mëna jëndalé dal di fay défalé commerce ci foire bi am fofu légi mom lolou lol mom la commencé mi gis né kon mom ginnou duggu détail ci li imam ibn saq indi mom imam musa ibn aqba rahmatullah alayhi wa an abi sino après li ci téggu mok li imam ibn saq netali danaka ben lañ légi kanta imam al waqidi mom dafa né biñuy génn mom dafa joxé limbi moy ñaata lañu dafa joxe limbi ñaata lañu mune karok dañu genn fi alfin fi al mune kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam ilayha fi alfin wa khamsi mi'atin min ashabi mune karok bi mi genn dafa genn ci 1500 ci sahaba mi radiyallahu anhum ñom la genn andal mom alayhi salatu wassalam mi nga xamne ci lañuy dem kérok badr bobu nga xamne moy fa lañu amé won rendez-vous Abu Sufyan légui kon ci nonu lolu man nga boko yoké ci li Imam Ibn Saq netali lolu moy li nga xamne moy li xew fofu kérok yonnati ba lay sar sam après mu dal di ñibi ndax Abu Sufyan newu fa bon gisuko ndax way mom dal di wul nek ko xamne ku deggu la ah yonnati ba lay sar sam dal di dem ginaaw mom fa passé 8 jour di len xaar way gisulen kon mu dal di delu fi nga xamantene ni moy madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam imam ibn saqne legi mu ñuy netali li nga xamantene ni mo ci teggu muy benen xare munas man sarafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al madina فأقام بها أشهرا حتى مضى ذو الحجة من وولى تلك الحجة المشركون وهي سنة 40 ثم غزا رسول الله دومة الجندل موي بنن خاري غو من غيناو بيم جوغي كون باري سي بدر الموعد غا خامن دارا ابو فا نخ ناني ورونا داجيل نيوج mona ginaaw gi kon in sarafa rasulullah yanantima alayhi salatu wassalam depp joge badar dal di delu madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam munafa aqama biha ashhuran hatta madha dhul hujja neena mu dal di fay passe ay wer ban dhul hujja di dal di rombe completement di dal di jeex ban mi rombe munen nak moy weru ajji mona jamono joju wer wobu nonu ta moy ñentelu at bi la won wala wa hiya sanatu arba lolu moy ci ñentelu at bi moy fin d'année bi la dhul hijja ndax moy dernière dhul hijja moy dernière mois bu weru julit te gis nañ ne fele ci num tuddu moy badrinul maw'id sha'ban la fa demone mu joge fa après bam fa joge nak Imam Ibn Ishaq neena mu dal di passé Medina ay wèr ba ni nga xamné ci la Dhul Hijja di rombé ci ñentelu atmi mo na jéféri yu Quraysh yi ñoy ñu chargé won li nga xamné moy ajji kérok ñom ñoo chargé won li nga xamné moy ajji kérok ki at momu moy tout façon Quraysh tan yoy ñu ko ñom mom ki wi ñom ñoo ba avant ñuy ubbi Makkah tout temps ñom ñoo doon chargé wu li nga xamné moy ajji munasum ginaaw gi ghaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dumatul jandal neena ginaaw gi nak mu dal de xare mom alayhi salatu wassalam dumatul jandal waye comme que neena la yow dhul hijja mom dafa passer ba dhul hijja jeex kon moy yow kon yow taxara kon yow ñentelu at mi jeexna ñentelu at mi jeexna manela waw lolou de ñentelu at mi jeexna waw kon nak instant bi kon jeexal nañ li nga xamne moy ñentelu at bi kon yow lolou nga bëgg wax manela waw lolou de lolou de moy ñentelu at bi mo jeex lolou ndax dhul hijja moy dernier mois bi kon yow xew yi dal gis nañ yi nga xamne mo xew nonu mané waw légui lan mo ci xew ci ñenté juro moy ñentélu at bi mom amul ay yenen xew yo xamne xewna bala ngay dugg ak ñun ndax yow li Imam Ibn Saq wax ne dafa passé ginnaw bimu joggé Badr ci Chamban ñew tok ay wèr ba ni nga xamne ci la dernier mois bi jéxé kon ñu ngi ci 5e année bi kon summa ginnaw yi kon moy ginnaw loolu kon ci première année bi ane ci 5e ane bi kon ci la xare lan doumatul jandal kon yow lol nga bëgg wax ne la waw lol wa legi lol lenen xawul ñona la si imam ibn jarir at-tabari moy ci finu 5e moy 5e ane bi yenen xew xew yo xamne yu fa xew imam ibn jarir neena ci juma dal ula ci ñentelu at momu ci la abdallah ibn usman ibn affan genn adina mu don ben doomu sayyidina usman bo xamne mom la won ak sayyidatu ruqayyah mom ci la genn adina ta tamit ci la abu salama comme niñ ko gissewon ci ñentelu at bi ci la genn adina voilà lolou moy lu am solo lo xamantene ni ci ay xew xew yu xewon jamono yoyu amna nak imam ibn jarir rahmatullah alayhi neena tamit ci yonnati bi alayhi salatu wasalam dal ci ñentelu at bi ci la ki genn ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam takew ben soxna buñ nan zainab bint khuzaima ibn al harith ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة الهلاليه مومي نك ناوسي خمغا سخنا سي ياي جولي ني لا بوك موي خمغا كي بون موي بو كومباري نينن ني موي سيول موي زينب بنت خزيمه ابن الحارث موم سخنا يونس بن علي صاحب سام بوم دنتون سلون امام ابن جرير نانا سي ki ni lako dencion ci ñentelu at mi waye mom dafa genn adina ci dundu yonnati bi alayhi salatu wasalam motax mom te bari wul tamit ay netali lolu motax mom siwul comme ñeneen ñax ñeneen ni ñom a part ya khadija radhiyallahu anha ñom après lañu genn adina après dundu yonnati bi alayhi salatu wasalam voilà lolu amna sax motax imam abd ibn abd al bar al andalusi mom dane ci istiab dane mom ndaw si ni mom ñaari wer wala ñetti wer rek le dess la nek keur yonnentou ma lay sa après mu genn adina muy zainab bint khuzaima bi soxnam si ñaari wer kep lu dund ak mom wala ñet après ci le genn adina kon mom ki nga xamne moy zainab bobu radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala a'liya al-firdaws maskanaha wa ma'waha legi kon ñentelu atma ngok jeexna legi kon imam ibn saq neena kon ñu ngi ci debi ñentelu juromelu atma kon tay 5e at 5e wa gis nga 4e ane bi nim gaawé bo ci génné mo xew xew yi amon non mais da ngay gis né wouté nak 2e ane bi comme fu badar am yoyu 3e ane bi uhud lolu gis nga nim guddé won way walillahi alhamdu wal minna légui kon imam ibn saq né kon yonnati malaï sar sam bi wér wou jéxé hatta mada dhulhijja ba dhulhijja dal di rombu ci ñentelu am bi legi nak ñu dugg ci juromelu at bi mo ne summa ginaaw loolu ghaza la yonenti ma lay sal sam xare dumatul jandal muy xare bo xamne lu tuddu ghazwatul dumatil jandali bo dege loolu moy xare bi legi xare bi imam ibn saq rahmatullah alayhi mom daldi wul tuddu lan motax mom tuddu lolou tuddul cause bi tax xare bi ni am ci début 5e ane bi ngane ma wa mais kagn la am avant ngay duggu ci cause mané wa ibn ibn hisham de neena ci shahr rabi' al-awwal la am ci juromelu atmi lolou la imam ibn hisham wax neena xare dumatul jandal mo ngi am ci wéru rabi' al-awwal moy rabi' bu ñëkke moy wéru gambo légi lan moko waral lol né nga ma imam ibn saq waxuko mais kan amul kenn ci wa ahlus siyar wal maghazi ko xamné bon waxna ci dara waxna lan motax wala lolou imam ibn sa'd mom lim ci wax ci xare bi mom danaka ñetti ligne la ñetti ligne waye amul keneen ko wax lol ñene ah imam al-waqidi de solo na ci sanadun da'if bo xamne bo deme ci maghazi yomi ding ko fek waye bo deme ci dalailun nubuwa bo imam al-bayhaqi andi nako imam at-tabari dal dina solo lolou dal dikoy indi mais yeb mu jaar ci imam al-waqidi de muhammad ibn umar kero dama non abu umar amna bu mo xor abu umar non do abu umar moy ibn abdul bar mom mi imam al-waqidi muhammad ibn umar ibn waqid al-waqidi la tudu wala mom nak mo solo ci ay serignum ci ay sanadab kene mune arada rasulullah an yadnu ila adna sham muy wax xare bi liko war mune yarantuma lay sar sam dafa beggona dem tak arme dem ba djegge fi nga xamne moy sham muy ya sham xam nga sham tan yoy bon waxon na la sham nga sham bu ndeuk ga shamuli sham xam nga legui buñ ne sham moy siri mais pas siri gi siri gu tuti gi taxul ñoo Cham c'était toute la Palestine, Israël, l'Ina, Israël, partie Jordanie, yo yep, lolep ci Cham la won. Ba dem ba am frontière ak li nga xamné moy Irak. Mom dafa légui nak ta fofu Caesar moko yoron César mi memen, mu Romain yi, né moko bobo. Ndax l'Empire Romain Byzantin ñoo néwon fofu. Fouf yépp ñok amone gis nga ko dem Sierra Leone nga gis sen ki cette architecture romaine biñ am ak yoyu yag yoyu vestige ak yoyu moy lañ fa yag légui nak yoonentou Allah sar sam tak xaré tak ko armé bëgg légui objectif moy mu jégué fofu mu jégué cham waqila lahu néna bimu waxé bimu bëggé lolu nak mom ali sahab sam ñu ne ko ah inna zalika mimma yufzi'u qaisar de ne ko yonentima ali sahab sam bo fi takke xare ni armée ni dem ba jégué moy ba ñu mais jégué len ndax lool dañu nan ah amna menace ci souveraineté romaine bo xamné byzantine bo xamné amna légui ndax kat arab yi ñom non lañ doon xolé ñom ay makkat ni ñom dañ doon xolé arab yi la ñom ay ruat lan ay ñom de toute façon ay sam katu gelem lañu xamuñ dara ñom idée bobu lañ yoron ci ñom ñi ay arrière lañu mais nak buñ mais ñom degg nañu waxu l'islam lool te lool dinañ ci ñew inshallah te dinañ ci gëna ñew buñu agge surtout ci rasa elik yi yonnentou mari sa sam don yonni li nga xamne moy lettre yim don yonne bourou adina bi ñom deg nañ ko mais le fait que cette fois-ci yonnentou mari sa sam bëgg dem ba jégué len akuk armée ñu ne ko ah yonnentou mari sa sam lool day titre lo qaisar de ta boy day gis ne li menace la bo xamne mu ngi jégué sa ñuy frontière Mune wa zukira lahu anna bi dumatil jandali jam'an kathiran wa annahum yadhlimuna man marra bihim balegi muy riwaya yu imam al-waqidi muhammad ibn umar al-waqidi mune ba pare ñun am ñune yonnati bi alayhi salatu wassalam neko dumatul jandal ben beurep la ab tour la rek comme ñune parcel agni rek lolu ab tour la moy ne koloban lol tour la lion lol tour touru ben beurep la rek legi mu ne ñu ne ko nak gis nga amna ben beurep bo xamne ko toyoy la nek moy sori moy bo comme boy dem entre medina ak cham la ñu ne ko amna fofu beurep bobu li dumatul jandal jam'an kaseeran amna fa ay gaay yo xamne c'est des ay moro la ñoo xamne ay bandi internationaux la ñoo xamne dañ fa bari fofu di sévir wa annahum yadhlimuna man marra bihim amu kenn ku len di rombu ludul ne gaay dinañ la togn dinañ la agresser luñu meuna jël ci yaw ci alal dinañ ko jël bo dof lo sax gaay dal li jël sa bakkan comme ni mu xewé légui rek xam nga lol yag na xew ta yonentiba ray sahab sam yave des agresseurs yo xamantene des coupeurs de route yu redoutable gisone nañu taw tudon nañ ko gi nga xamné mom la sayidina adi nun tudati ibnu moy doomu ta adi ibn borom ko tabike doomu ko tabike rek ibnu adi at-ta'i adi rahman allah tul sayidina adi ibn hatim wala hatim at-ta'i doomam joj adi sayidina adi bimu tu karok neena bimu ñewé degg tok ak yonnentou ma sallallahu alayhi wasallam di waxtaan rek am ñu ñew ne ko diko jambat ñak geek yoyu ba lim leen do wax ba naan bes dina ñew jigen gi dina joge hadramaut dal di ñew ba ci kaaba gi du ragal dara ak ay kiwum ay bayima ak yoyu neena ma wax sama xel waawi ana ayna du'aru tay mais ana les grands agresseurs de tay kon jamono joj fuñuy ne moy mom qabila bi mbokk dafa amone ño xamne ci ñom c'est des agresseurs professionnels mais agressé kat yu mag lañ won ta gaay ay expert lañ won ci domaine bi ay pirates en excellence gaay ñu daqo na toje sacc ak tamit nangu alalu jambour bo moy wul sax ñu fatlo moy lool du legui la xewa ta yaron tibe alayhi salatu wasallam yoy yeb dafa amone ay agresseur yu mag yu fakhas alalu nit ni di ray gaay légi nak ñu nako gis nga né yonentou allah sa sam nako nak gis nga bërepp biñ nan duumatul jandal gaay yu mel nono fa né gis nga dañoo nek mais nak duñu ay 5 personnes ak 6 ak 30 personnes jam'an kaseeran gaay ay en nombre mais gaay yu bari aw askan lañu fo len tak wessu nako ndax bari way mais amul kenn ku fa dul jaar lu duñ na dinañ la guetapan wala ñu nangu sa alal ha mune wa kana biha souqun azim ngiss na les agresseurs subhanallah moy mune dafa amone fofu nonou doumatul jandal fiñ don moy fiñu defone sen base bi sevir ci dekk bi di yu sa'iruna al bilad wal al buldan wal qura mais di mettre le feu ci dekk ye kenn ñamewula jaar fofu ta moy dañu ñew ba fi nga xamne dafa amone marché bu mat bu fay am gaay ci fofu nonu ñu ñew fa difa civil xam nga marché mom ku fa ñew gaay amul kenn ku fay jaar lu gaay dinañ la toy ñu ne ko nak yow moy li lepp fekk dañ ko tuddu dañ ko wax yonnentou bala isa sa ne ko nak wu hum yuriduna an yadunu min al madina ne ko nak yamuñ fofu mais comme que deug nañ bon medina moy wax na la ne doumatul jandal entre medina la ak sham légi ñom sen raquette gi ñuy def nit ñi fofu doyu leen ñu ngi nak étendre sen base de katchor ak sen jëf yi ñuy jëf sen base de ñaaw ki fi ba sax né yonentou allah sa sam né ko ñom nak yagatul légui ñu ngi jégé ci medina ndax ta ñu mel ni dañuy am mobilité moy ay gaay yo la ñoo xamné opération commando lañuy def ni ñi songé gaay lañuy repluy wat ñu ne ko nak ha gaay yo yamuñ fofa légui ñu jégué medina bon comme ko yenen tibe alayhi salatu wasallam nekul won way yow lu yalla ba yalla lu def baxna nañ japp rek ci ñaan dede lolu fan non fanadaba rasulullah annas yenen tibe alayhi salatu wasallam dal di wax nit ñi nak ne len nañ wajal manu wajal wax nit ñi nañu wajal dem dal bi faji problème bobu ndax duñu tok ba gaay dal suñu kaw ñu naan ñun buñu yego dede lolu yag nañu wax ne lolu masula doxale non mo bay lolu moy at tawakkulu ala allah mom mi nga xamne moy sayyidul mutawakkilin neewul ne way yow bur yalla mi nga xamne man la mo ma gën ci lu bind dina ma defaan waxul lolu de xamna lolu bur yalla yi défendre ñepp mais waxul lolu xamna ne bur yalla koy jappale biir ak biti mais nak mbir yi da ngay dox giir li nga bëgg mu am comme que gaay menace la bu ñuy jégé ci mu ne nit ñi wajal leen ñu dem dal di nak éteindre bu ko défé ñu fay li nga xamne moy menace bob légui mo ne fa kharaja fi alf min al muslimin balegi riwa imam muhammad ibn umar al waqidi rahmatullahi alayh moné legi nit ñi genn mu genn mom yonenti maalay sa sam and ak 1000 personnes ci jull ñi armée de 1000 personnes le genn legi nak moy 1000 personnes bon kuy yor armée bu toll nonu bo deful attention ba pare te li moy mom bon xam nga li budé ñom dañoo yegné mu ngi ñëw ak 1000 personnes du len fa fekk dañuy tassaro daw nani kani après bu lepp ki wéñu dal di ñëwaat di défaat li ñi def yaron tima lay sa sa nak set da leena bëggona bet nan la doon def munafa kana yasiru layla wa yakmunu nahar ومعه دليل له من بني عذر يقال له مذكور هاد خريت الله اكبر نو دوند يونتي بالاي صافا نو تيرس لب مو مو موي نين دانو تار نين دانو موني موني سبحان الله موي بما غيسه مان جولي نين نين ميل دوني داف بن افور تي لين té japp né lépp lañuy am man lolo ma jaaxal man xawma lolo fan lañ ko jëlé en tout cas mom jëlé wuñ ko ci ki ñu yalla né ñu roy lol mom c'est sûr ku ko waat do ka fa wow mune xolal yonentou maay sa sam légui comme que dañu la bëgg bét mune fa kana yasiru layla wa yakmunu naha 1000 personnes yoy bi formé armé wam ñuy dem goudi ji lañ doon dox goudi lañuy ngir goudi gi duñ leen gis goudi gi lañuy dox bu gout bu beccëk gi joté moy journée bi yépp dañuy neubut moy dañuy né tek dootuñ dem ta dootuñ defati tamit duñ def bruit wala ñuy def ay mouvement yu tax ñu détecté leen ci beccëk gi bu beccëk gi jot ñu laq bu goudi gi joté ci lañuy dox outali dawmatul jandal dawmatul jandal dawmatul jandal waye bi muy dem num def comme que subhanallah lepp xol at tawakkul lepp tawakkul ala allah al akhdh bil asbab wa at tawakkul ala allah wal akhdh bil asbab wa ken lu ci borom ni mais di tey ci sabab yi mu ut wa ma'ahu dalilun lahu min bani uzra bu ut ben gid bu ay bu bokku ci tribu de bani uzra munay qalu lahu wa joju non gidam bobu ñu ko don woy mazkur la su don munana ka hadin khiritum mais c'était un gid bo xamantene bu éveillé te musta xam li nga xamne mom lay def moy ne fi dina moy yon yi cartologie yon bi dako ci bob bi la ne amul ben ruqruqan bo xamne mo lay yobbu dawmatul jandal yon yi nga mana teggi yon yi nga wara jaar ak principal yi nga xamne yon yi nga xamne bo fa jaare yow amana ñu detecte la ak yon yi nga xamne yoyu man nga fa jaar te duñ la detecte impasse yeb xamno ah subhanallah motax xol l'excellence yaron tiba ray sa sam tout le temps non ci abdallah ibn urayqit c'était pareil ba muy joge makka di ñew medina outul n'importe quel dalil ki gëna ay ci dalil li la out ni yit lool culture de l'excellence waaw non néna ñu sax bu ngeen di ñaan yalla ñaan leen ko firdausil ala ñaan leen ko firdausi gindi nonat waye man mom ah aljana de bu mu duggé ci ngunu gi sax baxna non ban ngunu ah wa yow yaw do ñaan lu kawé ko odul n'importe quel gid mu out hadin khirit ko xamné ku ay la ku xam yoon wi légui ñu dem munafalam ma dana min dumatil jandali akhbarahu daliluhu bi sawa'im bani tamim mune biñu jëme bay jégué doumatul jandal ci lako mazkur mom gidem bobu neko nak wa wa banu tamim ba banu tamim sen gis nga sen ki fi fini nak sori wul fi ni le sen tiawo yi moy fini samme sen gelen ye sen bayima ye sen jurji ñu fay for di lek fi la yonent bi ale ko soretul ya munafasara hatta hajama ala mashiyatihim wa ri'aihim legi mu dem banini dalé ñi nga xamanteni moy sen jur doñu wa banu tamim sen jur gi ak sen ak ñi nga xamne ñoo leen doon sam mu japp leen am ñun ci japp mu ne fa asaba man asaba wa haraba man harab fi kulli wajh gaay tasaro naka la ñew gaay tasaro armée bi aksi gaay tasaro duma lako netali gi kenn xamul fu gaay tasaro mu am ñum tek ci loxo ci ñom ah gaay tasaro fi kulli wajh ci walu woné lu am sa lu way xam de boté domam fi mom mané op mu nek nak ben sauve keeper muné nak ah bi lolu xewé nak wa jaa al khabaru ahla dumatil jandal fatafarraqu wa dumatul jandal les ces agresseurs yu mag yoy yek ne yaron tiba ray sar sa ma ngi ñew d'ailleurs banu tamim gi nga xamne je sori wuñu bokkon ñomi ci katchor yi ñom ci seen bop dal na seen kaw ba japp na ci seen gam na ci seen sam yi ñum japp ci ñom ak seen baye ma yeg yoy gaay yi yek xabar bi fa tafarraqu ñu tasaro ñomi ci desert bi ka tafarruqul jurzan gaay tasaro ci desert bi comme ni kañe yo rutti di tasaro we ñi da legi nak munafa nazal rasulullah bi sahatihi sallallahu alayhi wasallam yaron tiba ray sa sam ñew ba ci sen bastion fofu non dumatul jandal ci sen petit dal li fay wacc ak si falam yejit biha ahadan trouve fo ken gaay yep tasaro nañ ken deggatul agresseur ci wedd munafa aqama biha ayyaman mo dal li fay passer nak ay fan muna wa bass saraya thumma raja'u neena nak fala tasare da li nga xamne moy sariya yi yenen sariya yo xamne yu mu yonne ngir ci cote yoyok yoyu ginaaw gi nak ñu dal di delu madinatul munawwara muna wa akhadha muhammad ibn maslama rajulan minhum muna kanta sayyidina muhammad ibn maslama radiyallahu anhu mom amnakum jota japp ci ñoom munafa ata bihi rasulullah andil ko yonent bi alayhi salatu wassalam ko xamne ci wa dumatul jandal ko xamne mom lañ ko muju japp ndax bo tasaro di daw yow xamo fi ngay daw fan la sayyidina muhammad ibn maslama am kum japp ci ñoom andi ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam munafa saalahu an ashabihi mu laaj ko ne ko ana sa mbokk yi fa qala mun harabu ams ne ñoon de demb lañu daw wa dumatul jandal dal ba ñege mbir yi lañ daw demb bañi ami tank lañ ne fess munafa arada alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam alislam fa aslama neena nak yaronte bi alayhi salatu wasalam dal di koy proposer li nga xamantene moy l'islam dal di koy wo ci diine ji mu dal di dugg ci diine ji mom momu dal di tuub radiyallahu anhu kon lool la imam al-waqidi indi après mo ne yenenti bi alayhi salatu wasalam delu kon da ngay gis ne kon xare amul loolo tax imam ibn ishaq li mo ñu duggalon fofu kanta imam ibn ishaq mom dane won kon yenenti bi alayhi salatu wasalam summa ghaza rasulullah dumatul jandal ginnaw yenenti bi alayhi salatu wasalam xare dumatul jandal imam ibn hisham nek mu ngi amone ci wéru rabiul awwal ci juroomi atmi ci gaddaay bi mu ne kérok nak yaron tiba ray sahab sam don dem ci xare bob mu ne wasta'mala ala al madina sibar ibn urfuta al ghifari mu ne kérok yaron tiba ray sahab salam kamu Siba ibn Ghurtufa mom Ghurfuta Siba ibn Ghurfuta mune mom la defone mudur assure won interim bi al ghifari ta mom gison nan tarjama ci lu jitu walillahi alhamdu wal minna imam ibn saq nak kanta mom mune summa raja'a rasulullah qabla an yasila ilayha wa lam yalqa kaydan mune yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi delu fi nga xamne moy medina neena mu dem ba ag la tamuy ag fofu ci ñom après dajew fa ken mu xamne fi dara amu fi gaay daw nañu mu daldi delu dem madinatul munawwara kon lolu moy ghazwatul dumatul jandal ta am ci rabi'ul awwal ti waxu imam ibn sa' imam ibn hisham rahmatullahi alayhi kana ci lolu la amewone ci gadda yonentibi alayhi salatu wassalam di juromelu li nga xamne moy juromelu at bi ci lolu nak kon xamna mom lañuy yem tay te mom lañuy gis tay inshallah taala ci jota bi li ñew ñu dal li agale wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.